الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه في باب الضرورات تبيح المحظورات. نبدأ اليوم إن شاء الله بالقاعدة الثانية والتي هي ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، أي الضرورات تقدر بقدرها. هذه القاعدة تقرأ من وجهين. الوجه الأول أن يقال ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والوجه الثاني الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تقدر بقدرها، هذه القاعدة قيد للقاعدة الماضية الضرورات تبيح المحظورات. نعم، so قاعدة هي أجي أنت في دي قاعدة اللي تيا قنيو ستوكوجا إذا قلنا ستوكوجا نيجي الضرورات تبيح المحظورات. Gbogbo àwọn nǹkan ìnira ó máa ń sọ ìwọ̀ di ẹ̀tọ́ ni. So eléyìí wá fẹ́ jẹ́ ìkan tá a fi dè é, kìí ṣe gbogbo ìgbà náà ni ìnira máa ń jẹ́ ló máa ń ṣe nǹkan ìwọ̀lẹ́tọ̀. Bákan náà, ohun tí ó bá jẹ́ ìnira tó bá ṣe nǹkan ìwọ̀lẹ́tọ̀, ohun ìdíwọ̀n rẹ̀ náà ni a ti dúró. Má obi ha lè dọ̀rọ̀ rọ̀ yóò kọ́ dàrú bí kọ̀dárí ha. Ohun tí a bá ṣe lẹ́tọ̀ fún yàn látara ìnira, ohun tí wọ́n bí tíkíní ẹ̀ bá mọ̀ náà ni a gbọ́dọ̀ gbé dúró. Hadhihi qa'idatun mukammilatun lil qa'ida as-sabiqa. Qa'ida eleyi o wa pe qa'ida ti ati katele ni. Fa innal mubaha min al muharramati lid darura la takunu al ibahatu fihi illa bi qadri ma yuziluha. Nkan ta ba se leto ninu in to ti je wo tele nitori inira ibaha isi nkan ni eleto yen ko gboro koja ondi won in ta fe fi mu inira yen ko nbe. Wa qad ukhidat hadhihi al qa'idatu min qawlihi ta'ala fi surati al baqara. Wọ́n mú kọ́ídà láti inú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba aláàánú sọ́rọ̀tù bákọ́rà tọ́lọ́ ní fàmọ́lì tó rọ̀ gọ́yọ̀rọ̀ báàgìn wọ̀lẹ̀ àádín fàlà ìfìmọ̀ àléhì iná lọ́ha wà fún ọ̀rọ̀ rọ̀hìn. Ọlọ́lẹ́ni tí ìnira bá mú láláìsẹ̀ ẹni tí ó kọjá àlà, abẹ́ni tí ń wá ìbàjẹ́, kò ṣẹ̀ṣẹ̀ fún tó bá ti nǹkan haram, ọlọ́run ọba ọba aláforíjì aláàánú ni. Ayé fàmọ́lì tó rọ̀ lẹ́rtìkábì máa harumọ̀ àléhì fàlà ìfìmọ̀ àléhì fi dálẹ̀. Ẹni tí ìnira bá mú lọ síbi kó lọ ṣe nǹkan tí a ti ṣe léèwọ̀ fún. Kò lẹ́sẹ̀ fún in kana qad irtakabahu min ghayri baghin wala udwan fi shari'a aw ala alghayr. To ba se pe ni o se nkan yen lala ise ko koja la ninu sharia to se koja la leyo mala keji bi maana anna sharia tabahat lil mutar qadran yuzilu darura wala yata'addaha. To mala ni pe sharia o se le to fun wa medinia o ndi won in to se pe yo fi mu inira yen ko ko se gboro koja limit yen. فإن استغل هذه الرخصة المؤقتة في وقت أكثر من الوقت الذي تزال فيه ضرورة تبا لو يوتيلايزي رخصة يي إذا كنت عفون يي يي تولا سكو تبا لو لو ني أسكو تو كجا أسكو تو يقول لو فون لا تفي لو مو ينرادان أو أخذ قدرا أكثر مما تزال به أبيو لو مو بوندي وكاتو جنتوني دي لا تلفي مو ينرادكو لو فانه يكون آثما بهذا التعدي يجي ان تي اوغبسه بلو يكوجا لا يعني ومن اضطر لاخذ شيء من الغير ان تي نرا با مو لاتي غبا نكان كان لو مو لاكيجي فاخذ منه باكثر مما يزيل الضروره فهو آثم هو لو مو كوجا ان تو نيد ان يوم ما دي الهشه غير بي ابني تو با النبي صلى الله عليه وسلم يبي اوكون وكين فون ني اونجه اونجه اتي اومهون ان تو لي تو فاون ó ń fi àjẹ àwọn ó dẹ̀ ní lọ́wọ́ kí lànà bí sọ̀sán sọ fún kúdì máyà fi kí àǹtí wọ́wọ́ládìkì ìwọ̀dọ́gbọ́n lọ mọ́ mú nínú property rẹ̀ yín tó bá lè tó ná fún ẹ ìwọ àtọ́mọ ẹ lẹ́yìn rẹ̀ ìwọ̀dọ́gbọ́n lọ mú ẹ̀yẹn ní tèmi yà bá àwọn lédi pé ní tẹ́nìkan bá gba hákú yàn lọ́wọ́ yàn ó gba ẹ̀tọ́ yàn bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ tí yàn fẹ́ gbà ó sì ní lọ́wọ́ kò sì fún yàn ó sì fi yà rẹ̀ jẹ́ yàn ara ti wá níyàn ṣé ẹ̀ lè lọ́mú lẹ́yìn rẹ̀ ibi tèmi àní díaz èèyàn lè lọ́mú lẹ́yìn rẹ̀ ṣùgbọ́n kí láàfù wa bẹ̀ àwọn àfáàmì ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ ibi tèmi àgbà pé kí èèyàn lọ́mú. So kò gbọ́dọ̀ wá mú kọjá dédé in tí ó jẹ́ ẹ̀tọ́ rẹ̀. wàlẹ́hádìí furuun kathira minha kọ́ídà yìí ní àwọn ẹ̀tún tuntun pọ̀ gan nínú rẹ̀ ni pé الجبيرة التي يربط بها الجرح ينبغي ألا تتجاوز موضعها إلا بقدر الحاجة. بانديج تافين دي oju o egbo abi bi aye kan ti egungun ti kan ni ara wa ko gbodo ti doctor ba fe fi de bi oju egbo abi bi ti egungun ti se ni ara yen ko gbodo koja ibi ti erin yen ni bukata si nigbati bi apa eyan kan mi baye to wa dede jika afi ti doctor ba ni I need lati dede be abi ibi ejika lo kan o wa de wa si bi apa gbogbo apa wa ta lo wa cover to ti e ba bi doctor pe se mo need ki cover de ibi baye ni ti egbo ibi ogbe ya fi jina to ba ni yes te ba si be ko le jina na sugbon to ba ni no mo kan wo pe ki kan ba ni cover be ni no ah ko si bi o si be se alo lati ko ni need lati fo ibe yen ko gboro koja aye ti o ni bukata si tori pe ko ida so pe ni kini o adururatu tuqaddaru biqadariha ma ubiha lidarura yuqaddaru biqadariha ninu awon idajo to wa lo nta re atabibu la yanzuru min al'awrati illa biqadri ma tad'u ilayhi darura doctor to fe wo iwo ala re to fe toju ko gboro wo koja bi to fe treat gangan o le jobirin la re so ko gboro wo koja bi to fe treat gangan iba jokunrin na liana darurat tuqaddaru biqadariha qaida so fun abe ninu awon funu to wa nibe ida balagha aljuu bi insani mablaghan la yutiquhu jaza lahu an yakula ma harrama Allahu alayhi akla ti ni raba e bi ba muyan de bi pe agbara yan gbe mo iyan le je nto lo se lewo fun yan wa jaza lahu aidan an yaghtasiba min alghayr o le rogbon lo ji nkan mu lo de elomi na abi ko jagba mo yan lo to ba ri lo e bi ti fe paku o ti fe wulule o de reyan kan to ta bread wa ni ejo fun mi bread je bi pa mi ni ko ra o ti fe wulule eni yan ni ayoro mi ta o le mu ko sai lo je an yakula yani min al ghayr ma yadfa'u bihi shiddat al ju' inti o fi gbe inere bi yan ida aba an yu'tiyahu taw'a teni yan ba ko lati fun to de mo pe ni o ni bo ti lo nu mole o ti fe ma wulule ni ayoro o mo le fun o le mu fayakhudhu min ta'amihi shay'an la yasru ila hadd shiba ko gboro je onje yen yo to ba kan ti je de level pe ni to aha inira bi yen ti lo bayi ko wa ni o fe je yo ko gboro je o tori pe ni ko ida so fun wa pe ma ubi hali darura yuqaddaru min qadariha adaruratu tuqaddaru bi qadariha law ahdatha insanu nafidatan tushrifu ala aljar te ka ba yo window sibile re ti o yo sibi inu compound yo la keji neighbor re won ni fa tadarrara jaru min dhalik kini ya wan affect neighbor re o le je ile loke nile yen bo se yo window yen to ba ti yo junu window won gugu inu compound yen won ri gugu awo binire won ni yu'maru sahibun nafida an yughliqa minha bil qadri alladhi yasturu jara apa ẹni tó ni wíńdò yẹn láti pé ni kó pálé díẹ̀ tó bá ti pálé ní tí ò ní lè gba orí yẹn mọ́ kóra pálé kìí ṣe pé yóò wá sí gbogbo ẹlẹ́hùn kan gbọdọ̀ mọ́ sílẹ̀ mọ́ wọ́n ra pálé ibi tátẹ́kùn lè gba wọlé yẹn ti kó atẹ́kùn kó mọ́ wọlé ni ibi tátẹ́kùn àti òye tó lè gba wọlé wàlékún sọ̀rọ̀ ibẹ̀ nìkan náà ni wọ́n á rọra sílẹ̀ lópin ìgbà tẹ́ni bá ti rí ìsìn so ibẹ̀ nìkan ni wọ́n lè sílẹ̀ torí pé ni adọ̀rọ̀rọ̀tú ti kọ́dárú bí kọ́dárí ha wala yujibaru sahibun nafida ala saddiha bil kulliya sugba ni force en to ni wido yen pe o gboro di patapata ni la adururatu tuqaddaru bi qadariha undi wanta ni dinani alo hada wallahu ta'ala a'lam.